والصبح إذا كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. مخکې مسله وه د سقر، دا بد عمل او دا بدماش نه دی، دا د دین سخت دشمن. دا به زه راوالم او سه اوس لیهې سقر، او زه به سقر ته داخل کړم. د جهنم یو طبقه ده، یو عیسه ده، دې ته به داخل کړم. نن د دغې سقر بیان دی، دغه د جهنم دغه حیصه چې سقر نامې ده، دا څنګه ځای دی؟ نو الله وایي کلا، هیڅ کله داسې نه ده چې ته غافل او بې پروا یې. کلا هیڅ کله داسې نه ده. والقمر زما د قسم په سپومې، هغه سپومې چې د الله تعالی د قدرتونو یو لوی نظاره ده، قسم مې دی په سپومې. واللیل او زما د قسم په شپه، اذا ادبر چې کله هغه شاکي. ادبر دوه معنی راځي، یو معنا دی شاکول، استا سره سړی ولاړ دی کنه، او شاکی روان شي دنه، دام دی ادبره. او یو ادبره دی ته وایي تا پسې رستو را رواني، دلته دا اوله معنا کوي. او قسم می دی په شپه، اذا ادبره چې کله هغه په شا شي. دا سحر چې دا سبی روغی چی کنه، نو بس ورځ شپه په قلار قلار روانه وي، او ورځ په قلار قلار مخې ته راخیږي. نو دا د الله د قدرتونو ګورې، څه عجیبه منظر دی، عجیبه. نو واللیل اذا دقه وجه ده، اکابر دې وخت کې ذکر الله له ډېر زور ورکوي. دوی وایي نوافل م مه کوئ، بل څه م مه کوئ، سبی روخت، بس صرف سنتو کې او بې تمامیهې توجه الله ته کوئ، ذکر کوئ، خبرې مبرې، دا بالکل اکابر بندۍ مه کوئ. جایز دی خو دوی نه کوي، بیا جمع وکړي، د جمع نه پس بیا هم دغه په ذکر کې مشغولی. نو واللیل زما د قسم په شپه، اذا ادبر چې کله هغه شاکي په شا روانه شي. نو شپه په شا شي او سبی په مخه را روانی. و صبح زما د قسم په سبی، اذا اسفر چې کله هغه رڼا کی. اذا اسفر کله چې هغه رڼا کی. په دې مې د قسم وي چې انها یقینا دا سقر چې دی، لا احد الكبر دا یو دا غټو شیینو نه دی. په ورځ د قیامت کافر سره به ډېر لوی مصائب مخکې کیږي، لوی. خو په هغه لوی مصائبو کې یو مصیبت هغه سقر دی. د کافر د پاره به یوازې جهنم نی، بلکې د جهنم په شان ته کې نور عذابونه به وي ولا. انها یقینا دا سقر او جهنم، لا احد الكبر دا یو دا غټو شیینو نه دی. نذیرا یرونکی دی للبشر د انسانو، د انسانانو د پاره دا یرونکی دی. خو د کم انسانانو د پاره؟ د ودو د پاره نه، چې ودي او غافل او بې پروا نه. لمن شاء دا هغې چا د پاره یرونکی دی. شاء چې دا هغه خوښه وشي منکم ستاسو نه. لمن شاء د هغې چا د پاره چې دا هغه خوښه وشي منکم ستاسو نه. الکه د څه شي خوښې وشي؟ ان یتقدم د مخکې کېدلو، او یتأخر یا د رستو کېدلو. مسلمان نه دی، دې مخکې کېږي او رستو کېږي. نیک اعمالو ته سي ور مخکې شي، د بدو اعمالو نه را رستو شي. دقه خلکو د پاره د دوی عقل هم کار کوي، سوچ هم کار کوي، ویښ هم دي، توجه یې هم صحیح. نو هغه ته که چېرې د سقر بیان وکړي، نو هاته فایدې اخلي. د دنیا غافله خلک د دې نه وي خبر. لمن شاء د هغې چا د پاره چې د هغه خوښه وشي منکم ستاسو نه، ان یتقدم چې هغه مخکې شي نیک عمل ته، او یتأخر یا رستو شي د بد عمل نه. دقه بزرگان وی الک دنیا م پریده خ دنیا. هغه بدر سړي خبره کوله د یو بزرګ واقع بیان کړه، دنیا پریښودل بیکارتوب دی، دنیا فانی ژوند دی، ویدار والی او په دې باندې باقی ژوند آباد کې. دنیا فانی ژوند دی، دا راوالی د استعمال کې او په دې باندې ځان له آباد کې، هغه ژوند چې کم باقی دی. دا نه دنیا مې پریښې ده، په دغه کې د کټ په لنګه کې مې پخې ورکړي دي. دا خو د انسان کمزوری دی، بازار ته روځه، خرڅول کوه او اغشتل کوه او زمیندار معاملات کوه او بل کوه او بل کوه او په دې معاملاتو کې داسې معاملات کوه. دا د یو څو ورځو خبرې دي چې الله پې جنت درکړي، الله پې خپله رضا درکړي چې همیشه همیشه هر سره ته میلو شي. اوس مثلا نن ګراني ده او توړې ګراني دي، دنیا ما پریده چې پیسې در سره لاړ شه پېښور ته، غونډه لاری را ډکه که، غونډه پېښور ته یې راوړه، دلته یې راوړه. ښه خبره خدا ده چې نور څوک خو که نور څه نه شي کولی، بس حساب وکوه چې په څو دا ته توړه پرېوتې ده، بس هغه کوی چې دې خلکو ته لږه فایده ورسي. داسې سبزي وکړه، داسې بل کا، داسې بل کا، نو دنیا ترک د دنیا دا څه توره نه ده، بلکې دنیا چې فانی ده هغه استعمالول پکاري چې په دې باندې، په دې فانی ژوند باندې هغه باقي ژوند ده هغه وګټلی شي. نو لمن شاءن، دا هغه چا دپاره چې هغه خوښه وشي، منکم ستاسو نه، یتقدمه چې دې مخکې شي نیک عمل ته، او یتأخر یا رستو شي د بد عمل نه. کلو نفس، هر یو نفس، هر یو بنیادم، بما په هغه بدو کارونو کسبت چې دې نفس کړي وي، رهینتن را بند بی، په ورځ د قیامت به هر سړی په خپلو ګناهونو کې را بندي. دا نه چې ستا زوی دا کار کړی دی، دا نه چې ستا نیکه دا کار کړی دی، هر سړی به په خپله ګناه کې په خپله را بندي. کلو نفس، هر یو نفس، بما کسبت، په هغې کارونو چې دې کړي وي، رهینتن، هغه به را بندي. هر سړی به په خپله ګناه کې گرفتار او را بندي. زمونږ دا خلک دلته خو نی کوز ناسې کوي چې مړی خخ کی نو تخته پې ولګوي. کلو نفس ذائقة الموت، زه وایم دغه هم ټیک دی، خو هلکه دا مه لیکې، دا لیکې کلو نفس بما کسبت رهینه. نن دا غریب لاړ ورته ورغلی دی، اوس که ده ګناه کړي په خپله ګناه کې به گرفتار وي، او که نیک عمل یې کړي په خپلو دغه کې به ده ته مزی وي. نو کلو نفس، هر یو نفس، ما وی چې لیکل کل پکاري په قبر، دا لیکل پکاري. هر یو نفس، هر بنیادم، په هغه بد کار چې ده کړي، رهینتن، را بند بی، گرفتار بی. دا چې څومره بنیادمان دي که نه، په ورځ د قیامت په خپلو ګناهونو کې دي گرفتاري. الا اصحاب الیمین، مگر خاوندان د ښي طرفو، هغه خلک چې هغوی ته الله عملنامه په ښي لاس ورکړي، نو هغه خلک به گرفتار نی، یا به هغوی ګناه نه کړي، او که کړي وي ګناه به ورته معافي. اصحاب الیمین دغه ته وایي، مدلی د عام مسلمانان نه دي، دا عام مسلمانان چې الله ول عملنامه په ښي لاس باندې ورکړي، دا به دغوی، دا به رابند نی. فی جنات، وی به دوی په جنتونو کې، دوی به په جنتونو کې، دا د جنت والا به د دې دوزخیانو نه عملو تپوسونه کوي چې یا ماما، تا په دنیا کې څه کارونه کول چې نن جهنم ته راغلې. یتساءلونه، دوی به تپوسونه کوي، عن المجرمین، د مجرمانو نه، د دې مجرمانو دوزخیانو نه به تپوسونه کوي، الکه تا څه کار کو چې جهنم ته راغلې، الکه تا څه کار کو چې جهنم ته راغلې. یتساءلونه، دوی به تپوسونه کوي، عن المجرمین، د مجرمانو نه، څه به ورته وایي، ما سلککم، څه شي تاسو داخل کړي یې فی سقر، په جهنم کې. ما سلککم، څه شي را دننه کړي یې تاسو فی سقر، په جهنم کې. استاسو څه کارونه وو؟ دی به ورته ووایي بد عمله و، یو همدا و منځونه هم نه کول، د چا سره م همدردي نه کوله. قالو نو دی به ورته وایي لم نکو من المسلین، نه و منږه منځ کوونکي. په دنیا کې بلمازه و بلمازه منځونه هم نه کول. ولم نکو نطعم المسکین، او منږ به خوراک نه ورکو غریب ته، منږ به خوراک نه کوو په غریب باندې. زمونږ خوا ته زمونږ په محله کې غریبانانو، خپل بچی به هم په خیټه باندې ماړو. استاد صاحب به وی چې زیات په شورا نه ډیرانونو ته به هم غورځو، خو غریبانانو ته هم نه ورکول. ولم نکو نطعم المسکین، او منږ خوراک نه کوو په چا باندې، په غریب باندې منځونه هم نه کول، په غریبانانو باندې همدردی او خوراک نه کوو. او بل په غلطو خبرو کې، په فضول خبرو کې به د دې خلکو سره ننوتي و، او ټوقې او خنداګانې او دا یو څه او بل څه. وکنا نخودو، او موږ به ننوتلو په دې غلطو خبرو کې مع الخائدین، سره د ننوتونکو. نور د مجلس خلک به په حجره کې ننوتي و په دا غلطو خبرو کې، بس موږ به هم ورسره ننوتي و. پلانې خان داسې دی، او پلانې داسې دی، او پلانې داسې دی، لګیا به و. یو منځونه هم نه کول، چا سره م همدردي نه کوله، او په دې غلطو خبرو کې به د خلکو سره ننوتي و بحثونه به هم کول. وکنا نکذبو بیوم الدین، او موږ به دروغ وی ورځې د قیامت ته. چې چا به ووایي موږ وایي مړه مولیان هسې د ځانه لګیا دي، قیامت چرته دی او دا چرته دی. حتی تر دې پورې موږ نه منله، اتانا الیقینو، چې راغی موږ ته مرګ. دلته یو مسله ده، کافر چې ایمان نه دی راوړی، نو په دې ایمان نه راوړو خو به په نه راوړلو به الله نیسي، پوه شوې مدلی؟ خو په دې عامو اعمالو به کافر الله نیسي که نه؟ مثلا مونځ دی نه کو، روژه دې نه ده نیولې، حج دې نه دی کړی، چا سره دې همدردي نه ده کړې، په دې باندې به گرفت وي که نه؟ ځینې خلک وایي چې نه، کافر چې الله نیسي په ایمان بې نیسي، چې تا ایمان نه دی راوړی. فروع الاعمال دا کم نور اعمال چې دي په هغې بې نه نیسي. ولې وایي؟ ځکه مدلی نیسه خو یې الې چې کوي، چې نیسه یو سړی په هغه عمل چې هغه نی کړی خو که کوي نو صحیح. کافر چې مونځ کوي نو صحیح ده. کافر به ووایي یاره باته ما په مونځ څنګه نیسې، نو که ما مونځ کوم تا نه قبلو. نو کافر مونځ قبلیږي، کافر تلاوت کوي قبلیږي، کافر روژې نیسي قبلیږي. نو د دې وجې نه بعضې خلک وایي چې اعمال په ایمان باندې به نیولې کېږي خو په دې نورو اعمالو نه نیولې کېږي. لیکن ښکلې مسله داسې ده چې نه، په دنیا کې ده ته خطاب نشته چې مونځ وکړه، په دنیا کې ده ته خطاب نشته چې روژه ونیسه، لیکن په اعتبار د عذاب سره په قیامت کې به دې نیولې کېږي. ولی مسلمان غریب چې مونځ نه دی کړی په هغه به نیولې کېږي؟ نو دا د کب باغ مولیا ده چې دی به نه نیولې کېږي. کافر ابو جهل به هم نیولې کېږي. دنیا کې ولا شرط ایمان و، هغه ایمان نو دنیا کې مسله ورسره نه و، خو آخرت کې اوس ایمان شرط نه دی. ښه خبره دا دی چې کافر په دنیا په قیامت کې څنګه چې په ایمان نیولې کېږي، نو داسې په اعمالو باندې هم نیولې کېږي. ځکه ګوره وایي که نه، موږ به مونځونه نه کول، موږ به د غریبانانو سره همدردی نه کولې، او موږ به په دا خوش خبرو بحثونو کې د خلکو سره ننوتي وو. فما تنفعهم، نو فایده به ونه رسوي دوی ته شفاعت الشافعین، سفارش د سفارشیانو. مسلمان ته به ګورې کله پیغمبران سفارش وکړي، کله به اولیه کرام وکړي، کله به علما وکړي، کله به شهیدان وکړي، کله به ول خپل مؤمنان ملګري کوي، ملایکې به ول کوي، لیکن دوی ته به فایده ونه رسوي. فما لهم، نسد دی خلکو له ان تذکرت، ایش د نصیحت نه او د بیان نه معرضین دي مخ ګرځون کی دي غونډړل بناسته و رسول الله به وتراغي دعوت به وتورکو و یا دوستانو قولو لا اله الا الله تفلحو کلمه وایه چې کامیاب شه او دې بدعملو به ناګانه شتول څوک په یو منډه او څوک په مل منډه او دا فضول خبرې به یې کولې ایله دا خبرې موږ ته کوي او دا دې سره منډه به یې کړل دا چې رسول الله به راغې او د دین دعوت به یې ورته بیان کړه او دوی به سره منډه کړې الله د دې یو منظر تاسو ته بیانوي په یو مثال کې ښه فما لهم څه د دوی له عن التذکرة چې د نصیحت نه معرضین دوی مخ ګرځونکي دي کأنهم لکه ته به وایې چې دا کافران حمر دا خره دي لکه ته به وایې دا خره دي مراد دلته د خرو نه ځنګلي خره مستنفرة چې هغه تښتېدونکي وي لکه ته به وایې دا ځنګلي خره دي مستنفرة چې هغه تښتېدونکي وي او څنګه فرت او هغه اوتختي من قصوره د قصورې ډېرې معنی راځي خو ښه خبره دا دی چې زمرې معنی وکې زمرې من قصوره د زمري نه دا خره په ځنګل کې سره ټول راغونډي دا ځنګلي سری خو چې کله زمرې راښکاره شي او دوی سره شت وی نو څوک داسې منډې وي او څوک داسې منډې وي او لکه له ټک ورکوي او منډې وي دا قصې چې رسول الله ورته راښکاره شي او د الله د دین مسله ورته کوي دوی سره داسې منډه کوي لیکن قصوره مدلی جماعت الرومات دا معنی هم راځي ښکارجن ښکارجن دا ښکاریان ني نغه شي دي دا د ځنګلي خره ډېر هوښیاري دا سره یو ځای وي غون خو چې هغلته د ښکارجنو دغه راښکاره شي جماعت ډله او دوی سره دلته دغه کوي منډه کی بل یریدو کل امرئن دی کافرو به وی الی به اومنو ایمان به راوړو چې موږ سحر راپاسو او د هر یو سړي د بالخ لاندې کاغذ پروت دي ایمان به الی راوړو چې د سحر موږ راپاسو او د هر سړي د بالخ لاندې کاغذ پروت دي او پکې ویلي چې پلانیا دا زما پیغمبر چې درغلی دی دا حق پیغمبر دی د ده خبره منې دا دغه کوي وایي خدای هم په خیر کې نو لږ ځان ته وګوره دونه سړي خو نه یې چې اوس د هر سړي ته د الله د طرف نه چیټ راوړلی شي اوس بالخ لاندې ورته پروت دي یا دا دی چې پیغمبر ته څه ضرورت دی چې دا کوې او دا کوې خو که الله ډایرکت موږ ته خط رالیږي چې سار راپاسو د بالخ لاندې دې پروت دي خ بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده کوي هر یو کس د دوی نه ان یؤتا صحفا چې ورکړي شي دوی ته صحیفې منشره خورې صحف جمع ده صحیفه ده صحیفه هغه کاغذ ته وایي چې هغې کې لیکل شوي وي کلا هېڅکله داسې نه ده بل لا یخافون الآخره بلکې دوی یریږي نه د ورځې د آخرت نه کلا هېڅکله داسې نه ده انه یقینا دا قرآن که کلا په معنا د هېڅکله والی هم صحیح ده خو که دا دویم کلا په معنا د یقینا سره والی هم صحیح ده کلا یقینا انه یقینا دا قرآن چې دی تذکره دا نصیحت دی درته بیانیږي که څوک نصیحت قبلی قبول لیکي نه دی قبلی نه دی قبلی فمن شاء د چا چې خوښه وشي ذکره دا دې یاد کی خو ګورې د الله نصیحت به مالی یادی چې د الله توفیق د سره شامل حالی ښه وما یذکرون او دی به یاد نه کی دا نصیحت الا ان یشاء الله مگر که خوښه وشي د الله که د الله خوښه وشي د الله د خوښې نه پس به بیا ستا خوښه راځي هو دغه الله چې دی اهل التقوى هغه لایق د یری دی هلکه د پیشونګړي نه مه یریږه د بل ټوپک نه مه یریږه څه وایي خو مړ به شي نور به سي لایق دا یاری چې دین هغه یو الله دې چې داغه د احکام خلاف ورزی رانیش، و یو طرف ته د الله نه یرم ده خو بل طرف ته د الله نه تمه د مغفرت، د الله نه تمه کوي چې ربه ما ته مغفرت وکړه، نور چا نه مغفرتونه مه غواړې، معافي راته وکړه وکړه. و اهل المغفره، او دغه الله اهل د مغفرت دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزم رضاشي يا الله خپل فضل وكرم فمبانيك يا رب دخبل ورحمتون ودروازي فمنقراه لوك رب د دنيا ود آخرت در رحمتون منكم يرباركي رب خپل توفيق زمان سر شامل حال كي دخبل عظيم كتاب صحيح و يا رب زمان نصيب وغرزي در رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې رب صحیح پوی کی، رب د قران او د حدیث صحیح اتباع زمون نصیب وکړي، رب د دې خیر او برکت مون له دنیا کې راکې، زمون تعلق دارانو ته ورکې، په خبر کې رب د دې خیر برکت راکې، په ورځ د قیامت رب د دې خیر او برکت نه موږ محروم وي. د خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې، الله دوی له دې راتلو کې نستو دنیا کې مل اجر ورکې، آخرت کې مل اجر ورکې، الله د دنیا خیر او برکت هم نصیب وګرځي، د آخرت خیر نصیب وګرځي. الله په خپل عمرونو باندې خوشاله کی، په خپل بچو الله خوشاله کی، په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زمون الله د هر قسم پریشان او حادثو نه حفاظت وکړي. بعضی ملګری شکایت کوي چې کاروبار کې کمزوري ده، هغوی ته هم دعا وکړي چې الله ولې کاروبار کې خیر برکت وته ورکړي، بلکه دا ټول کاروبار دغه دی د بازار دی ټول ته دغه وکړه چې الله په دې بازار کاروبار کې خیر برکت پیدا کړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته شفا کامله ورکړي. مرګري په خپله بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. زموږ د محمد علي دی یو دوست، هغه اپریشن کړی دی، هغه هم دعا وکړي چې الله ورته صحت عاجله ورکړي. وصلی الله تعالی.